Book 2 16 16 فصول السنة والطقس årstider og vær. هذه هي فصول السنة. Dette årstidene. الربيع الصيف Våren, sommeren. Al-kharif wa shita. Høsten og vinteren. As-sayf har. Sommeren er varm. Fi as-sayf tasta'u ash-shams. Om sommeren skinner sola. Fi as-sayf nuhibbu an nadhhaba lit-tanazzuh. Om sommeren går vi gjerne tur. Ash-shita'u barid. Vinteren er kald. Fi ash-shita' tuthlij aw tumtir. Om vinteren snør og regner det. Fi ash-shita' nufaddilu al-baqa'a fi al-bayt. Om vinteren blir vi gjerne hjemme. الجو بارد. Det er kaldt. إنها تمطر. Det regner. الجو عاصف. Det blåser. الجو دافئ. Det er varmt. الجو مشمس. Det er sol. الجو صافٍ. Det er fint. كيف الطقس اليوم? Hvordan er været i dag? اليوم الجو بارد. I dag er det kaldt. اليوم الجو دافئ. I dag er det varmt.